Shisel już dziś. Dołącz do akcji Wielkie Testowanie Shisel. www.shisel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 października, jest 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Sprawca strzelaniny w synagodze w Pittsburgu aresztowany. Pojutrze ciąg dalszy rozmów zarządu lotu ze związkowcami. Prezydent nadał polskie obywatelstwo 90-letniemu kombatantowi. Od 4 do 8 osób zginęło według różnych danych w strzelaninie w synagodze w Pittsburgu. Jest także wielu rannych, wśród nich policjanci. Sprawca został aresztowany. Prezydent Donald Trump potępił atak. Ze Stanów Zjednoczonych Marek Wałkuski. Strzelanina miała miejsce w synagodze Tree of Life w dzielnicy Squirrel Hill. Ten położony na wschodnich przedmieściach Pittsburga rejon zamieszkuje liczna społeczność żydowska. W chwili tragedii w synagodze odbywały się równolegle 3 nabożeństwa szabasowe. Według lokalnej telewizji KDKA uzbrojony sprawca wkroczył do budynku krzycząc: wszyscy Żydzi muszą zginąć, po czym otworzył ogień. Postrzelił 12 osób, z których co najmniej 4 poniosły śmierć. Lokalne media podają informacje o 8 zabitych. Po wymianie ognia z policją sprawca się poddał. Jego tożsamości nie ujawniono. Wiadomo tylko, że jest białym mężczyzną. Wśród rannych jest 3 policjantów. Nie ma na razie informacji, w jakim są stanie. Policja i FBI prowadzą śledztwo. O sytuacji na bieżąco informowany jest prezydent Donald Trump. To straszna, straszna rzecz. Mamy tyle nienawiści w kraju i na świecie. Komentował amerykański prezydent. Wyraził przekonanie, że gdyby w synagodze była uzbrojona ochrona, to skutki strzelaniny nie byłyby tak tragiczne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W poniedziałek rano zarząd lotu i związkowcy wrócą do rozmów. Nad ranem, po ponad 7 godzinach negocjacji, związkowcy zawiesili strajk do poniedziałku do godziny 14. Do pracy mają być przywróceni szefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Monika Żelazik, szef Związku Zawodowego Pilotów Adam Rzeszot oraz pozostałe 66 osób, które wcześniej dostały dyscyplinarki. Zwolnienie w trybie dyscyplinarnym mogą wrócić w dowolnym momencie, mówi rzecznik lotu Adrian Kubicki. Mogą wrócić do pracy właściwie w dowolnym momencie. Teraz, jeśli zgłoszą się na zaplanowane loty, to te loty będą mogli wykonać. Jeśli chodzi o jakieś kwestie techniczne, czyli odblokowanie dostępu do różnych systemów załogowych, to to się właśnie teraz dzieje. Dokumenty, które będą poświadczały to, że te osoby wróciły do pracy, są już przygotowane, więc to jest już tylko tak naprawdę kwestia techniczna. Zakładamy, że zgodnie też zresztą z komunikatem związków zawodowych, te osoby fizycznie, realnie wrócą do pracy najczęściej jutro, być może część z tych osób dzisiaj wieczorem. W związku z protestem i zwolnieniami chorobowymi pracowników odwołano dziś 7 lotów. Rzecznik firmy mówił wcześniej, że jeszcze przez kilka dni mogą być odwoływane rejsy, ale raczej pojedyncze. Jest byłym żołnierzem AK, skazanym na 25 lat łagrów za walkę zbrojną. Franciszek Jakowczyk odebrał akt nadania obywatelstwa Rzeczpospolitej Polskiej. Urodził się w 1928 roku na Kresach II RP. Tereny te po wojnie znalazły się w granicach obecnej Białorusi. Do Polski wrócił w tym roku, po śmierci żony. Wcześniej władze Polski Ludowej odmówiły mu wjazdu do kraju w ramach repatriacji. Akt nadania obywatelstwa wręczył mu prezydent Andrzej Duda. Przyjmuje pan ten dokument, który nie jest nadaniem w gruncie rzeczy, jest potwierdzeniem tego, co zawsze było i tego, o czym pan zawsze był przekonany i co pan zawsze miał w swoim sercu. Dziękować panu Bogu i panu prezydentu i jego żonie, że dzisiaj jestem na ojczyźnie. Wszystko dziękuję za przyjechał tu, doszedł się wszystkiego. Dziękuję, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Uroczystość odbyła się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Tysiące Rzymian protestowało przeciw degradacji stolicy. Zebrali się przed siedzibą władz miejskich. Roma, dice, basta! Hasłem wielotysięcznej demonstracji było: Rzym mówi dość. Zainicjowała ją grupa Wszyscy dla Rzymu, Rzym dla wszystkich. Protestowano przeciw zalegającym w mieście niewywożonym śmieciom, fatalnemu stanowi dróg, powszechnemu brudowi i chaosowi komunikacyjnemu. W Rzymie codziennie z powodu awarii na ulicę nie wyjeżdża 1/4 autobusów, a 15% kierowców jest na chorobowym. Innym powodem demonstracji były kwestie bezpieczeństwa. W zeszłym tygodniu nieopodal największego uniwersytetu w Europie, La Sapienza, handlujący bez przeszkód narkotykami nielegalni imigranci, zgwałcili i doprowadzili do śmierci 16-letnią Włoszkę. Organizatorzy zapowiedzieli, że to pierwszy z całej serii protestów. Domagali się dymisji burmistrz Virginii Raggi. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Nobody told me what to do and there was no preconception of what to do. George Moroder dowiedział się dzisiaj ode mnie, że tym nagraniem tak naprawdę zwątpiliśmy w sens robienia z nim wywiadów, bo przecież cała historia jego życia jest zawarta w tej piosence z albumu grupy Daft Punk. Okazało się, że całe nagranie było znacznie dłuższe. Mam nadzieję, że opowie nam o tym osobiście za chwilę. Dziś lista osobista z wyjazdowego studia na festiwalu Sound Edit. Mamy tutaj mały radiowy kampus. Przed chwilą skończyło nadawać swój program akademicki Radio Żak z Łodzi. Teraz pracujemy tu wspólnie z kolegami z Radia Łódź, którzy nadają swój program przy okazji, pomagając nam dotrzeć z sygnałem na Myśliwiecką 357, gdzie dyżurują Anna Gacek i Michał Jakubik. Przyznałem się dzisiaj Moroderowi, że mam grzeszną przyjemność wśród jego repertuaru. To właśnie to nagranie. I help you? Ale myślę, że nie to było największym szokiem dla George'a Morodera, że Electric Dreams to moje ulubione nagranie w jego dyskografii. Szokiem było coś innego. Zaprezentowałem mu mianowicie z archiwum dostępnego na YouTubie czołówkę wiadomości sportowych w Telewizji Polskiej, która według moich obliczeń mniej więcej 15 czy może nawet 20 lat miała jako temat dźwiękowy piosenkę Son of My Favorite grupy Chicory Tip, kompozycję właśnie Morodera. A ponieważ na sali festiwalu Sound Elite obecni byli przedstawiciele związków twórczych, pomyślałem, że można by go do niego wysłać z prośbą o reklamację. A potem, żeby jeszcze bardziej go zniesmaczyć, pokazałem mu pocztówkę dźwiękową, oryginalną pocztówkę dźwiękową z lat 60., która zawierała to właśnie nagranie, tłumacząc mu wszystkie uwarunkowania tego, że to po pierwsze była szara strefa, po drugie, że ukazywała się w milionach egzemplarzy, a po trzecie, że wersji tego było bardzo, bardzo dużo, także nie jest w stanie skompletować wszystkich. No i oczywiście rozmawialiśmy też o tym nagraniu, I Feel Love. After the track Giorgio by Moroder from the Daft Punk album that we started this program with, I understand we can call you Giorgio. Yes, it's Giovanni, but you can call me Giorgio. When we were playing I Feel Love just a minute before, you were still doing the bass line with your fingers after 40 years. I didn't play it live. It was all the computer, so all I did is dung dung dung. Dong dong dong, dong dong dong, and the computer did dong dong dong dong dong dong dong dong dong, and then I add a little delay so it becomes and then speed it up. We've just have making of I Feel Love. Let me translate that. Już wiemy, jak powstała partia gitary basowej, która tak naprawdę jest podstawą utworu I Feel Love. W czasie, kiedy w słuchawkach Moroderowi grało jeszcze I Feel Love, wystukiwał rytm cały czas palcami, no ale mówi, że to było pierwsze nagranie zrobione wyłącznie elektronicznie na syntezatorach, więc potem pokazał, co trzeba było zrobić, jak zmanipulować dźwięk, żeby osiągnąć to, o co chodzi. No, a wcześniej powiedziałem, że możemy go chyba nazywać po imieniu, po słynnym nagraniu Daft Punk. That's a question that is always asked, but were you aware doing I Feel Love that it's going to be probably the most important track in your career? Absolutely not. I was so happy that I was able to do the song with all the synthesizer and no human except obviously the voice of Donna Summer. I was thinking, yeah, it could work, it's probably going to work, but I didn't think that we were talking about this song 40 years later. Nie przypuszczałem, że będziemy rozmawiać o tej piosence 40 lat później. Byłem szczęśliwy, że mogę zrobić nagranie wyłącznie elektronicznie z jedynym ludzkim elementem, głosem Donny Summer. Absolutnie nie przypuszczałem, że to będzie aż tak ważne nagranie. Everybody is remembering I Feel Love, but there was Love to Love You Baby before that, which is connected in a way. Well, Love to Love You Baby was my first big hit. I had several smaller ones, some in Germany, some in Europe, one in America. But when I did Love to Love You Baby, that was the start of my career and the start of Donna Summer. Also one of the first extended 12-inch mixes. Yeah, that became Neil Bogart, the owner of Casablanca Record, called me one night and said, can you extend it? And I loved the idea because at the time we had the A side and B side, and an A side was always about 17, 18, 20 minutes. So I went in the studio and started to re-record the songs, add some new songs, and Donna had to sing it again, and she did a good job. Tak, bo przed I Feel Love było jeszcze Love to Love Your Baby. To był pomysł Neila Bogarta, szefa firmy Casablanca, który zadzwonił, powiedział, czy mógłbyś przedłużyć to nagranie. To był jeden ostatecznie z pierwszych takich rozciągniętych miksów na 12-calowych singlach. Strasznie mi się spodobał pomysł. Zacząłem dodawać nowe elementy, no a Donna Summer musiała jeszcze dośpiewać trochę innych rzeczy. No i stąd wzięło się to nagranie, które tak naprawdę jest początkiem tego, co zdarzyło się z I Feel Love, choć w Love to Love You Baby byli jeszcze prawdziwi muzycy, a nie tylko komputery. Were you able to confirm the story that David Bowie told the world, that when he was working in Berlin with Brian Eno, Eno just stormed into the studio with your 12-inch of I Feel Love saying, we have the music of future now here. Yeah, that's true. First of all, he told me, and then there's a beautiful interview on video where he was kind of telling the story that him and Brian were in Berlin trying to find the future sound of the future, and supposedly, and then Brian came in and said, don't look anymore for other sounds. We have Giorgio Moroder had found the sound of the future. Czy byłeś w stanie potwierdzić kiedykolwiek historię opowiadaną przez Davida Bowie, że Brian Eno, podczas kiedy pracowali w Berlinie w studiach Hansa, wpadł któregoś dnia z płytą właśnie 12-calową z I Feel Love, mówiąc to jest muzyka przeszłości, mamy ją tu na tej płycie. Nie tylko byłem w stanie to potwierdzić, ale sam Brian Eno w jednym z wywiadów nagranych także na filmie opowiedział przepięknie o tym, jak przez cały czas pobytu w Berlinie byli nastawieni na to, żeby poszukać muzyki przyszłości i któregoś dnia on przyszedł i powiedział, nie szukajcie już więcej. Ta muzyka jest tutaj na płycie Marauder'a. Later you were working with David Bowie and apparently that was the quickest session ever. Maybe not the quickest, but certainly, yeah, yeah, it was the quickest. We did exactly two takes, and a take is about, what, 5 minutes? So in real time, it took about half an hour, but the recording actually was done in about 10 minutes. It was quite important because that was the title song for the soundtrack, and usually the film industry is very demanding. Oh, they don't do anything less than 3, 4, 5, 10 tracks, takes, some take 50 takes, and so the director was very surprised actually that we said it's done and it's perfect, and he said, okay, if you think so, then that's it. Tytułowa piosenka z filmu Cat People. Tu pracował z Davidem Bowie i była to jedna z najszybszych sesji w jego karierze. Mimo że w branży filmowej zwykło się powtarzać w nieskończoność nawet kilkanaście albo kilkadziesiąt razy każde nagranie, żeby je dopracować, tymczasem David Bowie zrobił Cat People w dwóch podejściach. Zdążyli do lunchu, cała sesja trwała mniej więcej 2 godziny. Mimo że reżyser filmu był zdumiony, że można tak szybko pracować, ta wersja została zaakceptowana i trafiła na płytę. Słuchamy Cat People. Let's hear it then. that can never mend. These tears can never dry. Judgment made can never bend. See these eyes so green. I can stare for a thousand years. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long. And I've been putting out the fire with gasoline. Putting out fire with gasoline. Kiedy słuchaliśmy nagrania Cat People, George Moroder w którymś momencie powiedział, to ja gram na gitarze. This is me playing the guitar. I to był jedyny przypadek, kiedy grałem na gitarze w nagraniu. So now we know. Cat People is a film song and you did so many things for films. But I would like to ask about two projects. One, perhaps the most eclectic, the new version of Metropolis, which is quite amazing. And another project was Top Gun, because your song that is your personal favorite, as I understand, was a ballad, not a dance song. Can you comment on those two? Yeah, I was very happy about that song because, you know, I did a lot of dance songs and I did some other songs, like for the Olympics, one song for the church. But the ballad, I was never really playing ballads. And so I was so happy that I have a great ballad in my repertoire. And Metropolis. And Metropolis, yeah. But Metropolis was not a big hit, so, but as a hit, it was my first big ballad. What about the Metropolis film project? Because many people said it's quite strange to do the film again in such a way. Well, first of all, it wasn't done for the 50 years before me. And what I especially like is that I, of course I did the music, but I found some pieces of the film which nobody knew they would still exist. I got some stuff from a very old guy in Los Angeles who had some 20, 30 seconds, and I got some good footage from Canberra, from Australia. So my version at that time was by far the best one, and then I added, of course, my music. Zapytałem o dwa projekty filmowe, bo Cat People to piosenka filmowa. Po pierwsze o Top Gun i słynną baladę Take My Breath Away, która jest ulubioną piosenką filmową z repertuaru Morodera samego artysty. No i oczywiście o projekt Metropolis, kiedy na nowo jakby stworzył ten film, dodając oczywiście zupełnie inną ścieżkę dźwiękową do obrazu, który w oryginale był niemy. Jeżeli chodzi o Take My Breath Away, jest to ulubiony utwór Morodera głównie dlatego, że jest znany z piosenek tanecznych, a to bądź co bądź była ballada, która odniosła ogromny sukces, dostała Grammy i Oscara i dlatego chyba jest jego ulubionym projektem. Metropolis oczywiście był projektem zupełnie innego typu, natomiast udało się zdobyć materiały, których 50 lat wcześniej w filmie nie wykorzystano. Wymienił George Moroder dwa przykłady, Canberra w Australii i archiwum w Los Angeles. No i oczywiście do tego jeszcze dołożył nową muzykę. Tell us now about the meeting with Daft Punk that resulted in you being a top world DJ again. Well, I met the two guys, while they were filming, where they were doing the movie Tron in Los Angeles. And so we had lunch and we were talking and they said, well, you know, one day maybe we work together. And so I didn't hear anything for, I think, almost a year. And then I was living in Paris, and one day I got a call from the guys and said, come to the studio and we do something. So I went to the studio thinking that I would compose some stuff, and I was a little disappointed. They said, no, you just tell your story and then we know what to do with your voice. And so I didn't have a clue whatever they wanted to do, maybe put a vocoder, maybe do some stuff like that. And then I didn't hear again for like 6 months, and one day they called me in Los Angeles and they played me the song. And I was absolutely happy, absolutely emotional, actually, because it's the way they put the voice in and the recording. And so it worked really well. The recording that you did with them was much longer, of course. Oh, I recorded for like 2 hours, 2.5 hours. And I told all the good and the bad things. And I'm not going to release it. And then you took revenge on them, inviting them to your album Deja Vu. That's true. And I hope to work on the next album. Maybe they need me and they know where to find me. Mam nadzieję, że popracuję z nimi przy kolejnej płycie Daft Punk. Oni wiedzą, gdzie mnie znaleźć. Zapytałem o spotkanie, które spowodowało, że teraz George Moroder jest jednym z najbardziej wziętych DJ-ów na świecie. Spotkaliśmy się w Los Angeles na lunchu wtedy, kiedy kręcili Tron. Powiedzieli, że bardzo nieprecyzyjnie, że być może będą chcieli ze mną popracować. Minął rok, nic się nie stało, ale byłem w Paryżu, dostałem telefon, czy mógłbym przyjechać do nich do studia. Nie bardzo wiedziałem, czego się spodziewać. Pomyślałem, że pewnie będą chcieli, żebym coś skomponował, pograł z nimi. Tymczasem oni chcieli nagrać mój głos. Prosili po prostu, żebym opowiedział historię mojego życia. Znów nie wiedziałem, co z tego będzie. Myślałem, że może zrobią z tego jakiś efekt, vocoder, coś takiego. Znowu minęło 6 miesięcy. No i byłem w Los Angeles, dostałem telefon, przyjdź do studia posłuchać. Bardzo się wzruszyłem. To była historia mojego życia, tak cudownie wkomponowana w muzykę Daft Punk, że nie miałem żadnych uwag. Mało tego, troszkę mnie zatkało. W rzeczywistości nagrałem prawie 2 godziny opowieści o swoim życiu, nie owijając niczego w bawełnę, o wszystkich dobrych i złych rzeczach, mówiąc w szczegółach, ale tego nagrania z pewnością nigdy nie widzę. What's your next plans? Oh, I have several things. One is I start in April with a European tour with Giorgio live with orchestra. We have a band with 6 plus me, plus I think we have 4 strings, violins, and 4 singers, 3 girls and a guy. And we start in April in UK, and then we go to Germany, France, Italy, That's one project. The other one, we start in probably in the next 2-3 weeks, do a musical, probably, possibly about my life with all my songs. And I don't know yet the story, but we have the producer, and we are coming out in Italy in the 9th of May in 2020. Dwa projekty, które czekają teraz Giorgio Morodera, to po pierwsze wystartuje w kwietniu przyszłego roku trasa koncertowa Giorgio Live z zespołem, z orkiestrą oparta na jego przebojach. Objadą prawie całą Europę. A drugi, jeszcze bardziej skomplikowany, eklektyczny i ważny dla niego projekt, to musical, prawdopodobnie oparty na jego życiu, z użyciem piosenek z jego kariery. Ma wystartować 9 maja roku 2020 we Włoszech. Tu szczegóły nie są jeszcze znane, ale z pewnością ten projekt ruszy i z pewnością go dokończą. Giorgio Moroder, thank you very much for joining us. Thank you, it was a pleasure, and you know, if you have good questions, you can answer well. Thank you very much. Kolejna słynna produkcja Giorgio Modera, z której tak w ogóle prywatnie jest bardzo, bardzo dumny. I coś nowszego, czyli tytuł, który mówi wszystko. 74 is the new 24.